صبح تل پویا وڑ زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو صبح تل پویا وڑ زاگو یورو باتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو مدام پنسران د پاک ربی توکل پولان دی محمیش مزامن ویدا سلون پولان دی محمیش مزامن ویدا سلون دهن پلار کی تیر لما لونو لاسرو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو مهس من لینا دا پر حرم دبر یرقل دہا عصر زرواکو رسو علی تر اجل دہا عصر زرواکو رسو علی تر اجل اسمان پوری دنگ لرو سلی دننگو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو دا کلی دا ابدال دای او دا مین دا محمود تبر دا ملالی دا تمات بوی یهو تبر دا ملالی دا تمات بوی یهو پچا پاسو کتای نشی مسکن تا دزمرو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو پالل پسرونو دهیوات اصلی بچانو پنرا پمیڑانا لوحشی درندگانو پنرا پمیڑانا لوحشی درندگانو ویسالا هر زرواک مکن دلتا پا گوندو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو گتنی مہر وقت ازادی دال پر دو زاگو یورو پر دنو دباتورو پر دنو